بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش مكي سورة ہے، نزول کے اعتبار سے 29 نمبر پر ہے. سورۃ التین کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیب کے اعتبار سے 106 نمبر سورۃ الفیل کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، گزشتہ سورت میں باطل پرستوں کی اللہ نے نشانی ذکر کر دی کہ تمہارے دین کے مراکز کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ باطل پرست اس طرح کیوں کریں گے، تو جواب دنیا کی محبت کی وجہ سے. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے قریش پر احسان کا تذکرہ کر دیا کہ میں نے ان کی جو ہے عزت جو ہے وہ اس کی لاج رکھ لی، تو یہاں پر قریش پر اور نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور نعمتوں اور احسانات کا تذکرہ ہے. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے اصحاب الفیل کی تباہی کا تذکرہ کر دیا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نجات کی ترکیب ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کرو اگر عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو. یہاں گزشتہ صورت میں باطل پرستوں کی نشانی تھی کہ تمہارے دینی مراکز جو ہیں وہ ڈھائیں گے، وہ ختم کریں گے. تو اس صورت میں باطل پرستوں کی اگلی نشانی ذکر ہو رہی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے جو ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جو ہے وہ سفر کریں گے، اور قرآن کے لیے جو ہے اپنے علاقے اپنے ایک محلے سے دوسرے محلے میں بھی جو ہے وہ نہیں آئیں گے. امتیازات سورت، سورت ممتاز ہے. قریش کے تذکرے پر سورت ممتاز ہے، قریش کے مال کی محبت کے بیان پر. سورت ممتاز ہے اس بات پر کہ عبادت جو ہے وہ رب کی جائے گی، بیت اللہ کی نہیں کی جائے گی. سورت ممتاز ہے اطمینان کے بیان پر کہ اطمینان جو ہے وہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے، کامل اطمینان، کہ جب تمہارا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے اور تمہیں امن مل جائے خوف سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اطمینان کہتے ہیں. مقصد سورت، سورت میں اللہ رب العزت باطل پرستوں کی تیسری نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے، مال اور دولت کے کمانے کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جو ہے وہ سفر کریں گے، مگر اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے چند قدم کے فاصلے پر بھی جو ہے فارغ نہیں ہوں گے. مگر اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوں گے. دنیا کمانے کے لیے کہاں سے کہاں جائیں گے مگر دین کے لیے اپنے علاقے میں بھی فارغ نہیں ہوگی, ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ, قریش کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام و السلام کے مشہور دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام و السلام کے 12 بیٹے تھے. ان کے بیٹوں میں سے جو ہے 8ویں پشت پر جو ہے ایک بیٹا ملتا ہے جس کا نام عدنان ہے. عدنان کی اولاد میں ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام تھا نظر ابن کنانا. نظر زواد سے لکھتے ہیں, نظر ابن کنانا. یہ نظر ابن کنانا جو تھا تو اس کا لقب جو تھا وہ قریش تھا. نظر ابن کنانا اس کا لقب کیا تھا؟ قریش تھا. اپنا نام نظر ابن کنانا تھا. انہی کی اولاد میں کون ہے؟ انہی کی اولاد میں بنی ہاشم تھے, اور بنی ہاشم کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو قریش جو تھا یہ اس کا لقب تھا نظر ابن کنانا کا. نظر ابن کنانا اس کا لقب کیا تھا؟ قریش. اور انہی کی اولاد میں کیا تھے؟ انہی کی اولاد میں بنی ہاشم ہے جو 10 قبائل پہ مشتمل تھا قریش کا. تو ان میں سے ایک قبیلہ کیا؟ بنی ہاشم. اور بنی ہاشم میں جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بعثت فرمائی, انہی میں سے اللہ نے ان کو چنا. جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ نے اسماعیل کو چنا, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے نظر ابن کنانا کو چنا, ان کی اولاد میں سے بنی ہاشم کو چنا, اور بنی ہاشم کی اولاد میں اللہ نے مجھے چنا. یہ مشہور روایت ہے, صحیح روایت ہے کہ اللہ نے میری ولادت کے لیے, میری بعثت کے لیے اللہ نے اسماعیل کو چنا, اسماعیل کی اولاد میں نظر ابن کنانا کو چنا, نظر ابن کنانا یعنی قریش, قریش میں سے جو ہے بنی ہاشم کو چنا, اور بنی ہاشم میں سے جو ہے اللہ نے مجھے نبی اور رسول کے لیے جو ہے میرا چناؤ کر دیا. اور قریش قرشیون اس سمندری مچھلی کو کہتے ہیں جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر بڑی بڑی کشتیوں کو جو ہے الٹ پلٹ کر دینے والی ہوتی ہے. کس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں؟ قرشیون. اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو اپنی طاقت پر بڑی بڑی جو ہے وہ مچھلیوں کو جو ہے وہ کیا کر, بڑی بڑی کشتیوں کو جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے, ان کو الٹ کر دیتی ہے, تو اس کو قرشیون کہتے ہیں. تو قریش کا لفظ قرشیون سے نکلا ہے, یعنی بڑا طاقتور تھا یہ آدمی, اپنی طاقت کی وجہ سے جو ہے اس کو قریش کہتے تھے. اس کا لقب ہے, اصل نام نظر ابن کنانا تھا. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ, لام یہ ابتدا میں جو ذکر ہے یہ کیا ہے, کون سا لام ہے؟ تو یہ لام یا تو تعجب کے لیے ہے. کون سا ہے لام؟ تعجب کے لیے. معنی اس طرح بنیں گے لِإِلَافِ قُرَيْش, تعجب ہے قریش کے مال کی محبت پر, تعجب ہے قریش کی مال کی محبت پر. یا لِإِلَافِ قُرَيْش میں لام جو ہے یہ افسوس کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ افسوس کے لیے. لِإِلَافِ قُرَيْش, افسوس ہے قریش کے مال کی محبت پر, افسوس ہے قریش کے مال کی محبت پر. ایلافہم, یہ ایلاف یہ بدل ہے لیلاف قریش سے, بنا بر بدلیت. ایلافہم محبت ان لوگوں کی مال سے, رحلت الشتاء ایک سفر سردی میں یمن کی طرف, وصیف اور دوسرا سفر गर्मी में शाम की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लइलाफ कुरैश, ताज्जुब है कुरैश के माल की मोहब्बत पर, कुरैश की माल की मोहब्बत पर। लइलाफ कुरैश, अफसोस है कुरैश के माल की मोहब्बत पर, कि कुरैश के दिलों में जो है वो माल की कितनी मोहब्बत है। ईलाफिहिम खुदी वजादे ईलाफिहिम, मोहब्बत इन लोगों की माल से। रिहलत शिताए, रिहला सफर, एक सफर अशिता सर्दी में जाड़े में, कहां पर? यमन की तरफ जो है वो सर्दी में जाया करते थे, क्योंकि यमन का इलाका जो था ये कदर जो है वो गर्म पड़ता था। और वह सैफ गर्मी में जो है एक सफर किया करते थे शाम की तरफ। शाम का इलाका जो है ये ठंडा इलाका है। शाम का इलाका कौन सा है? ये ठंडा इलाका, ये बड़ी अच्छी आबो हवा वाला इलाका है। मैंने एक आजी साहब से पूछा, उसने कहा मैं शाम गया हूं, तो मैंने कहा वहां का मौसम? उसने कहा बड़ा जबरदस्त मौसम है वहां का। मैंने कहा वहां पर सर्दी? उसने कहा यहाँ की सर्दी तो तुम जो है वो उसके मुकाबले में कुछ तस्वर भी नहीं कर सकते कि वो कितना ठंडा मुल्क है। तो शाम जो है ये क्या है? बड़ा ठंडा मुल्क है। और शाम जो है क्या? ये तो रूम था ना, तो रूम यूरोप जो है ये तो ठंडे इलाके है, ये तो गर्म इलाके तो नहीं है। ये फलस्तीन के इलाके जितने भी है बड़े ठंडे इलाके। तो ईलाफिहिम रिहलत शिताए, तो यमन और शाम ये हजारों मील की मुसाफत पर जो है ये पढ़ते हैं। कहां से? ये मक्का से पढ़ते हैं। ये हजारों मील की मुसाफत पर जो है ये मक्का से पढ़ते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि दुनिया के हुसूल के लिए ये लोग जो है यमन जो एक तरफ दुनिया का कोना है, और शाम जो दुनिया का दूसरा कोना जो है वो पड़ता था उस जमाने में। तो यहां पर इतने दूर दराज के इलाकों में जो है ये लोग जो है वो क्या दुनिया कमाने के लिए जो है वो जाते हैं, मगर अपने इलाके में अल्लाह के दीन के लिए जो है वो फारिग नहीं है। क्या आज जो है मुसलमानों की ये हालत नहीं है? दुनिया कमाने के लिए जो है वो कहां से कहां नहीं जाते। इंग्लैंड भी जाते हैं, अमरीका भी जो है वो जाते हैं, 5 और 10 साल जो है वहां पर गुजारते हैं। वालिदैन से बाहर, बहन भाइयों से जो है वो दूर, रिश्तेदारों से जो है वो दूर, माँ बुआ पर खुश होते, मगर अपने इलाके में कुरान के लिए जो है वो फारिग नहीं है। पीएचडी करने के लिए जो है वो 5 साल और 6 साल जो है वो बाहर के ममालिक में गुजारते, मगर जब कुरान की बात होती है तो उनके पास जो है वो फुर्सत नहीं है। तो वही बात है जो कुरैश की है। आज कुरान ने तो उनपे जो है वो ताज्जुब किया है, मगर ये ताज्जुब आज हमारे ऊपर है कि हम तो कुरैश को भी जो है वो पीछे छोड़ चुके हैं, हम तो उनसे भी जो है वो आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि कुरैश तो मुसलमान भी नहीं थे, हम तो मुसलमान भी अपने आप को कहते, और अपने दीन के लिए जो है वो फारिग नहीं है। जब दीन और दुनिया के आपस में मुकाबला हो जाता है तो दीन को छोड़ते हैं और दुनिया को लेने वाले बन जाते हैं। क्यों नहीं आए थे? बस आसान सा बहाना, यरे जी प्लानके कारो, यरे जी डिंगरे कारो, दुकान फैक्ट्री और प्लानके खबर। तो दीन और दुनिया का आपस में मुकाबला हो जाए तो दीन को जो है वो छोड़ने के लिए हम तैयार है, आसानी से उसको छोड़ जाते हैं, मगर दुनिया दीन को जो है वो छोड़ना हमारे लिए जो है वो क्या है? वो आसान है और दुनिया को नहीं छोड़ सकते। ये हमारा आज काम बन चुका है। और अल्लाह ने देखो नाम दिया है कुरैश, क्या लिया है अल्लाह ने? नाम लिया है कुरैश का। इशारा इस जानिब है कि अगर कोई मुअज्जज आदमी, मुअज्जज कबीला कुरान और सुन्नत की खिलाफ करे तो तुम उसका नाम लो कि लोग उससे इबरत हासिल करें। यानी कि तुम जो है उससे डर जाओ कि यार नाम लेना ठीक नहीं है, इनकी इंसल्ट हो जाएगी। वैसे ना हो कि ये जो है ये लोग बुरा ना माने, ये खफा ना हो जाए। अल्लाह ने क्या कर दिया? अल्लाह ने नाम लिया। जो मशहूर आदमी है वो तुम्हारी खिलाफ कर रहा है तो उनका नाम लो, पीर है मौलवी है खिलाफ कर रहा है उसका नाम लो कि लोग उन पर जो है वो क्या हो जाए, लोग उनसे आगाह हो जाए। यानी कि तुम जो है उनके बारे में जो है वो यानी मुजमल बात करो, यानी मुजमल नहीं मुफसल बात करो, उनका नाम जो है बोलो, जिस तरह अल्लाह ने कुरैश का नाम लिया है। वरना ये तो नबी अलैहिस्सलाम का खानदान था, मगर अल्लाह ने माफ नहीं किया है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम का खानदान था कुरैश, नबी अलैहिस्सलाम कुरैशी थे, हाशमी थे, और हाशमी जो थे ये बनी हाशिम जो थे ये कुरैश, मगर अल्लाह ने नाम लिया है। तो किसी की वजह से जो है किसी को जो है वो माफ ना करो कि फला का बेटा है, اور فلاں کا جو ہے وہ نواسا ہے اور پوتا ہے تو چلو معاف کر جاتے. نہیں نہیں نام لو فلیاں بدور اب بہا زلبیر, بس چاہیے ہیں ان کو کہ عبادت کرے رب بہاز البیت اس گھر کے پالنے والے کی. فلیعبدو, بس چاہیے ان لوگوں کو رب بہاز البیت کے عبادت کرے رب بہاز البیت اس گھر کے پالنے والے کی. دیکھیے یہ اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا فلیعبدو ہاز البیت, یہ نہیں فرمایا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, یہ نہیں فرمایا کہ فلیعبدو حاضر بیت کہ عبادت کرے حاضر بیت اس گھر کی, بلکہ کیا عبادت کس کی کرنی ہے رب حاضر بیت. تو جب بیت اللہ اس کی طرح کوئی اور مقام کو جو ہے اس کی حیثیت کیا بیت اللہ تک پہنچ سکتی ہے, کسی اور کے قبر کی, کسی اور کے جنگلے کی, کسی اور کی درگاہ کی اس کی حیثیت جو ہے بیت اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا خیال ہے, کر سکتی ہے کوئی زمین, روئی زمین پر کوئی گھر, روئی زمین پر جو ہے کوئی درگاہ, روئی زمین پر کوئی قبر, کوئی جنگلہ, کیا بیت اللہ کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو جب بیت اللہ کا بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے بلکہ رب بیت اللہ کی عبادت ہے, تو کیا کسی قبر اور کسی اور درگاہ کی جو ہے وہ عبادت ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ حدیث میں ہے عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے, حجر اسود کے سامنے جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ رک گئے, اور حجر اسود کو جو ہے وہ مخاطب کر کے جو ہے وہ کہا, اور آپ نے جو ہے وہ فرمایا اے عالم انک حجر, میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دور کر سکتا ہے, ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اور اگر میں نے بذات خود پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا تمہیں چومتے ہوئے تو میں ہرگز آپ کو نہ چومتا. یہ عقیدہ ہے, یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ حجر اسود میں جو آپ کو چوم رہا ہوں تو یہ نہیں کہ تم جو ہے نفع نقصان کے مالک ہو, بلکہ آپ کو اس وجہ سے میں چوم رہا ہوں کہ تمہیں چومتے دیکھ کر میں نے پیغمبر کو جو ہے وہ دیکھا ہے, اسی وجہ سے میں چوم رہا ہوں تمہیں, اس وجہ سے نہیں کہ تم جو ہے وہ نفع نقصان کے جو ہے وہ مالک ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے فلیعبدوا رب ھذا البیت, بس عبادت کرو. یہ تو بیت اللہ اللہ نے مسلمانوں کی اجتماعیت, اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے, روئی زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ایک مرکز بنایا ہے کہ اپنی عبادات میں تم اس جانب جو ہے وہ اپنا رخ کر لو, حالانکہ بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے بلکہ رب بیت اللہ کی عبادت ہے. یہ تو صرف اجتماعیت کے لیے, مسلمانوں کی مرکزیت کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اللہ نے ایک ڈائریکشن مقرر کر دی, ایک سنٹر جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ یہ اس طرف تم نے جو ہے وہ رخ کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی وہ ذات اطعمہم جنہوں نے خوراک دی ان کو, کھلایا ان کو من جوعین بھوک کی حالت میں, وہ ذات جنہوں نے کھلایا ان کو من جوعین بھوک کی حالت میں, وہ آمنہم اور امن دی ان کو من خوفن خوف کی حالت میں. اللہ بوزان آتواما ہوں جس نے کھلایا ان کو من جو آئن بھوک کی حالت میں, جو عربی میں کہتے ہیں بھوک کو, اللہ نے ان کو جو ہے وہ بھوک کی حالت میں جو ہے وہ کھلایا, کیونکہ یہ تو غریب تھے, بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو معزز بنایا, اللہ نے ان کو مالدار بنایا, بڑے بڑے جو ہے وہ تاجر بن گئے ان میں سے, اور تاجر آدمی تو مالدار ہوتا ہے, تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ تجارت سکھلا دی, اور تاریخ میں سب سے پہلے جو تجارت کرنے والا, اس پیشے کی داغ بیل ڈالنے والا کون تھا؟ اس کا نام ہاشم تھا. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ تجارت کے پیشے کا آغاز کس نے جو ہے وہ کیا تھا, تجارت کے پیشے کا آغاز جو ہے وہ کس نے کیا تھا؟ تو آپ کا جو ہے وہ جواب کیا ہوگا؟ ہاشم. ہاشم نے جو ہے یہ کام کر دیا تھا کہ اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ تجارت کے لیے جو ہے وہ باہر دنیا جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے, وہاں سے چیزوں کو خریدا, یہاں پر لائے, یہاں پر بیچ ڈالا, وہاں پر یہاں سے اٹھا کر چیزیں وہاں پر. تو یہ سب سے یہ پہلے کام ہاشم نے کیا تھا. بڑا مدبر آدمی تھا وہ بھی. تو اللہ رب العزت فرماتے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, اور امن دی ان کو من خوف, حالت خوف میں. یہ تو متولی تھے, یہ سید تھے, متولی تھے, بیت اللہ کے جو ہے خدام تھے, خادم تھے. جہاں پر بھی یہ تجارت کے لیے جو ہے وہ جایا کرتے تھے, تو جب کسی ملک میں جو ہے یہ انٹری دیا کرتے تھے, انٹری کیا کرتے تھے, تو وہ ملک والے ان سے ٹیکس بھی نہیں لیتے تھے. یہ اپنا تعارف کرتے کہ ہم بیت اللہ کے جو ہے متولی ہیں, ان کے خادم ہیں, تو ان پہ یہ جو ہے ان کے لیے جو ہے پورا ملک یہ ٹیکس فری زون تھا. یہ کیا تھا؟ ٹیکس فری زون تھا. کہاں پر بھی ان سے جو ہے کوئی ٹیکس وصول کرنے والا نہ تھا. مورخین نے یہاں تک ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ اگر راستے چلتے ہوئے ڈاکو آ جاتے اور قافلے کو جو ہے وہ لوٹ لیتے, اور لوٹنے کے بعد جو ہے ان کو پتا چل جاتا کہ یہ تو یعنی کیا ہے قریش ہے اور یہ بیت اللہ کی متولی ہے, تو وہ اپنا مال لا کر ان کو جو ہے وہ دوبارہ دے دیتے اور ان سے معافی بھی مانگ لیتے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ تم قریش ہے, تم بیت اللہ کے جو ہے متولی. اللہ نے ان کو پوری دنیا میں جو ہے وہ امن دیا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ نے ان کو جو ہے وہ کیا, پوری دنیا میں جو ہے اللہ نے ان کو امن دیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ڈاکو چور ان سب چیزوں سے اللہ نے ان کو پر امن رکھا تھا. تو وہ آمنہم من خوف. آج بھی اگر کوئی کسی حالت خوف میں مبتلا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس صورت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آئے روز جو ہے وہ بم دھماکے ہو رہے, اغوا برائے تاوان, یہ چیزیں, تو ان کو چاہیے کہ اس صورت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے اس صورت کو جو ہے وہ پڑھے, اور اس نیت سے کہ اللہ جو ہے مجھے امن دے. جس اللہ نے جو ہے قریش کو امن دیا تھا پوری دنیا میں, ان کے لیے جو ہے پوری دنیا کو اللہ نے ان کے لیے امن کا گہوارہ بنایا تھا, تو وہ اللہ جو ہے مجھے بھی امن دے. اسی طرح کسی افسر کے سامنے جو ہے وہ تمہاری پیشی ہو, تو پہلے پڑھ کر جو ہے اس سورت کو پڑھو, اس کے بعد اندر جاؤ, تم دیکھو تمہارے لیے وہاں پر حالات جو ہے وہ سازگار ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سورت میں باطل پرستوں کی تیسری نشانی اللہ رب العزت نے ذکر کر دی کہ دنیا کمانے کے لیے جو ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے, مگر دین کے لیے جو ہے اپنے علاقے میں نزدیک جو ہے وہ فارغ نہیں ہوں گے کہ اللہ کی پرستش اور اللہ کی پوجا جو ہے وہ صحیح معنوں میں کرے.